राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 जून 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ ये स्वीकृति अंतःकरण की शुद्धि के बिना ही हो जाएगी क्या? अंतःकरण की शुद्धि के बिना ही हो जाएगी क्या? हाँ, अरे अंतःकरण अशुद्ध रहते ही भगवान के सन्मुख होते ही सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अगना सही तब ही सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाओ तो सूर्य के सामने जो अंधेरा नहीं रहता ऐसे जन्म कोट एकदम क्या बात है सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अगर नाश है तब ही तुलसीदास जी महाराज के वचन है। सन्मुख होना आपकी बात है खास भगवान सन्मुख हुआ जिस तरह से आपके छोटी कन्या जब शास्त्र की हो जाती है तो उसका नाम बिंदी हो जाता है आपके तो सॉरी भाई ऐसा कहते हो वहां कोई भाई नहीं कहता कोई सॉरी नहीं कहता बिंदी आंख खुल जाए। इस तरह से भगवान के सन्मुख होते ही आपका ये दया नहीं ये सही नहीं रहा जैसे लड़के का गोत ही बदल जाता है ऐसे भगवान के होते ही आपका गोत बदल गया एकदम बिल्कुल आप जन्म कोते हो सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट नाश ही तब ही जब तब कहना नहीं है जिस क्षण हुआ उसी क्षण से पाप नष्ट हो जाए पर सन्मुख होना खास बात ये आपकी बात है जैसे कन्या अपने को कवाई नहीं मानते ऊपर भर में भाई छोरी बेटी बेटा ये दावाया है कभी बेटा कह दिया कभी बेटी कह दिया ये भाई कह दिया क्या कहो बिंदी नाम बाप ने कहा नहीं भाई ने कहा नहीं चाचा ताऊ आदि किसी ने भी बिंदी नाम नहीं कहा किसी ने बिंदी नाम नहीं कहा ऐसा से बन जाते ही बिंदी हाँ समझे नहीं एक दिन में एक रात में अब बिंदी कैसे उठती है समझो बात समझो सही तरह से बिंदी कहते ही उठ जाती है बाप ने भाई ने ताता ने ताऊ ने पीहर में किसी ने ही नहीं कहा बिंदी बिल्कुल असंध नाम अपरिचित नाम अपना नाम हो गया मेरा नाम है बिंदी मैं हूं क्या अभ्यास भी हो मैंने मेरे कहने का नाम कैसे आ गया। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को तब ही आपकी महान पवित्र हो जाएगी, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोटि करोड़ जन्म नहीं, कोटि कई जन्म है करोड़। शर्म को होते इस वास्ते प्रार्थना करता हूँ, कहते भगवान के शर्म को जाओ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, महान पवित्र हो जाएगी। मैं इसी बात से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, करोड़ जन्मों के पाप कैसे नाश करोगे, क्या करो, कौन सा व्रत करोगे, कौन सा नियम करोगे, कौन सा उपवास करोगे, कैसे गंगा में स्नान करोगे, तब करोड़ जन्म पाप नाश हो जाए। ऐसी बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। कोटि जन्म के नाश है तभी जिस क्षण हुए भगवान में शर्म, उसी क्षण करोड़ों जन्म पाप समझ कहां बाधा रहेगी, मुक्ति में क्या बाधा रहेगी। आप इतने बैठे बताओ मैं बुद्धि क्या बाधा रहेगी। शर्म को हुए जीव वो जब ही जन्म कोटि अविनाश है तब ही। गोस्वामी महाराज जी वाणी इस बात से शंका होनी नहीं चाहिए। शंका हो गए कथा मैंने सुनाई हुई है, कथा वो कहानी सुना दी तुम्हें। एकदा चोर राज के खजाने में चोरी करी, खजाने में चोरी कर धन प्रतिमा गाड़ कर गया, तो पागी होते हैं पागी, वो पकड़ लेते हैं पैरों का चिन्ह पकड़ देते हैं। कई चमत्कार सुना, तो वे गांव भर में गए, तो गांव में अब गांव से वो बाहर नहीं गए तो पता लगे, अब वहां बाहर नहीं गए पता लगे, साक्षात बन जाते पहचानते नहीं और पैर पहचानते। उसको प्यास लगी तो कथा हो रही थी, उस कथा में गया, लोगों ने पानी पाया बैठा, और उसे अवश्य देवता की छाया नहीं हो रही। मां में कम शरणम ब्रजा अहंकार सर्व पापे मोक्ष मां सोचा, ये श्लोक चल रहा था। सर्व धर्मान पर दिया मां में कम शरणम ब्रजा, उसे मन में आएगी बढ़िया बढ़िया बात है। अनेक जन्म पाप सबने सोचा था, माम एक कम शरणम ब्रजा अहंकार सर्व पापे मोक्ष बताए बड़े आए तो कह दिया शरण हो गया। सत्संग से बाहर निकला तो सब दे रहे फट पकड़ा, क्यों भाई कहीं तू पापी है ना, मैं पापी हूं ही नहीं, पकड़ दे गया उसको, मैं क्यों मैं पापी नहीं हूं, अब छोड़ो से कोई माने प्रत्यक्ष पापा वे पग है, पकड़ दिया उसको, लेकर जाते सामने लागे सामने जा क्या धन देना चाहिए। तो उसको पूछा तेने चोरी की, ना मैं जन्म भर में चोरी नहीं गई, अब चोरी गए तो मैं चोरी नहीं की। अरे राज में चोरी करी तो ही था, मैं चोरी करी नहीं। अच्छा तो लाओ लोग तपाओ लोग, तो लोग बड़ा तपाया और खजाओ हाथ भर उनके ऊपर ढाई या ना सूत का धागा दे दिया और ऊपर ढाई पत्ता पीपल का दे दिया। हेलो बोला कि हो हाथ में ले लिया, धागा नहीं जड़ा, धागा धागा नहीं लगा। तो राजा ने फेंक दिया, जमीन काट दूंगी, इतना लोग तपा हुआ है, धागा नहीं जड़ा। राजा ने क्रोध किया, तुम निर्दोषी आदमी को दे, अगर फांसी दे देता तो पाप लगता नहीं, मेरे को धमकाया तो समोसा मेरी बात सुन लो, अरे वो दादा पीछे तेरी बात सुन लो, क्या बोलो, ये मेरे पहले जन्म की बात है, बात सच्ची है, चोरी नहीं कही पर इस जन्म नहीं कही, कई बात कर पागल है क्या तुम, पहले जन्म से कई कथा में सुन ली मैंने, मैंने पाप किया, कथा में सुने सर्व पाप मोक्ष हो गए, सब पापों से मुक्त हो गया, मैं तो मैंने पाप कोई हुई नहीं, क्या चोरी मैं कही, कब गई, इस जन्म से पहले जन्म पर कैसी बात करता है, पहले जन्म में कोई पकड़ता है आदमी, कहना ऐसा मैं कही नहीं, तुम दयालु आदमी हो, इनको फांसी से बचाने के लिए दोष स्वीकार करते हो, राजा का असर पड़ा कि अगर मैंने चोरी की तो दयालु आदमी है, चोरी में बच जाए, तो दयाली बात नहीं है, सब धन बना दो, धन बता दो, सब धन बता दे, चोरी करी मैंने जन्मन नहीं करी, बात अटपटी है भाई, चौदह को बताया अठ गाड़ी उड़वाए, चौदह को मेरे हाथों पर गिली झूठ हूँ, मैंने हाथ दे दिया हूँ, खोजो तो जन्म धन मिल गया, बहुत चोरी करी तो तुम साथी बताया, तू कभी करी नहीं, लोहे से हार नहीं जला, धागा नहीं जला, धागा सॉरी मैंने करी तो क्या बोले, कथा में भी मैंने बात सुनी कि तबास में ना तो मैं आपका हूँ, वो आपका होते ही पाप सब नष्ट हो गए, तो उस दिन से मेरा जन्म मानता हूँ, मैं मेरा जन्म उसी दिन से मानता हूँ, मेरा जन्म हो गया, नया नया जन्म हो गया, पहले पापी जन्म था, अब पुण्यात्म जन्म हो गया, मेरा नया जन्म है, पूछी सब बात बता दी, धन बता दिया, तो बात क्या बात ये मैंने सुना गया, सर्वभूते अभयम सर्वभूते भगवान का मेरा व्रत है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, भगवान होगा अब मेरे पाप के खिलाफ था, चोरी करी पहले ये जब तक नहीं कहा उनसे पहले की चोरी करी, ये कथा मैंने कह दिया और बाद में चोरी भी नहीं हुई। राजा ने कहा तो बहुत ठीक है, मैंने कहा तू चोरों को पकड़ने के लिए अवसर रहते हैं उनके पास रहो, चोरों को पकड़ो, हरा लेता महीना मिलेगा, तुम्हारे खर्चा मिलेगा, सब ये काम करो, क्यों वो चोर चोर जाने चोरी ने बक्सर जाने और क्या पता चोर पकड़ो, तो ठीक है, तो भगवान का हूँ आपने कह दी तो जन्म कोटि अंगना से ही तब ही लो आदमी नहीं मन में जैसे ये भगवान का हो गया, मैं अब पाप मेरा नहीं दिख सकता, नहीं दिख सकता, परंतु आपका विश्वास होना चाहिए, पहले लो हाथ में लो, मैंने चोरी करी नहीं, इस जन्म में नहीं करी, वही मेरा जन्म मानता हूँ। मेरा जन्म अच्छा तभी से हुआ है, पहले जन्म नहीं था ऐसा, मेरा जन्म मलमलिन था, अब ये नया जन्म हो गया हमारा। क्या बात है, तो जन्म को हो जियो मोए जब ही जन्म कोट ना रही तब ही सन्मुख हो जाओ, हृदय में ऐसा बड़ा आ जाए कि मेरे पाप कोई है ही नहीं, सब पाप ठीक हो जाएगा, महात्मा बन जाओ, संत बन जाओगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, भगवान हो गया वहां। अब भगवान का भगत हो कोई, वो चोरी करे चोरी करे, मैं भगवान हो गया, भगवान का होने के बाद भी मैं चोरी करी ना, पहले दिन पाए पहले चोरी, पहले दिन चोरी करी, पहले हो गया, अब मैं भगवान हो गया, अब करी देर करूंगा नहीं, कभी चोरी करी नहीं, अरे करूंगा नहीं, कभी पाप करूंगा नहीं, भगवान का हूं मैं, पाप कैसे करूंगा, शुद्ध हो गया। तब सन्मुख हो जियो मोए जब ही जन्म कोट न घसते कभी, अब कटब से वो भगवान गए, मोह कपट सत्र न भावा, मेरे मन मन जन सो मोही पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, कपट से छल चित्र से करो भगवान ही देगा नहीं, आप हो जाओगे भगवान हो गए, सदा के लिए ठीक हो जाओ, सदा के लिए, यह पक्की बात है, ये आप शरण हो जाओ, शरण होने में पाप न सो जाएंगे, ये बात पक्की है, मैं शरण तो पक्के हो गए, समझते हैं थोड़ी तो थोड़ी मारी में समझते हैं भील, वो साधु बन गया तो कुत्ता भूसे तो कह रहे तेरा कुत्ता भूसता है कि महाराज आप जो पूछेगा किसी थोड़ी तारी को बचेगा, आप क्यों पूछेगा, कह भाई खोजेगा तो वो तो खावेगा, खोजो काम चल जाएगा, आंख बचाई करो काम करने, हूं तो वही तो हूं तो थोड़ी खोदा तो सल जा काम सल जाओ, इस भगवान ने सर हो गए, हो गया खड़ा हो गया, कोई काम नहीं चाहे ढूंढा दो दना ही नहीं होगा, हो जैसे का जैसे रहोगे, अब सन हुए ही नहीं, कैसे पाप कर जाए, शरण हो जाए तो भीतर मानो सही है, तेरे पाप है ही नहीं, भगवान का हूं मैं, सुनी मैं कथा सुनी बस आन तो सर्व पाप है प्यो मौसा में, पाप कोई बात नहीं है, ऐसे शरण हो जाओ कोई पाप बाकी नहीं आएगा, मैं क्या तुम कब से जाओ वचन से को क्यों कहता कर सकते, नकल करते करते असली हो जाता है, आप हो जाओ ऐसे बीज बो दिया बीज वो विष हो जाएगा, तो बीज अभी बो दो बीज, मैं भगवान का हूं और पापा से सावधान रहो, अब पाप नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया, आप शुद्ध हो जाओगे एकदम सब ठीक हो जाएगा, परंतु भगवान का तो हो जाओ कब से जाओ, ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ये बात है, जन्म कोट अग्नाश ही तब ही जन्म को जीव मोजे भाई, एकदम सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची, इस बात ही मैं कहता हूं तुम जबान से हो जाओ, आपने शान देगा शान गोदा देखा साधु को उसे तपड़ देता है। पहले कुंकुमरा कुसुम पिछले कुंकुमरा रहते ही साधु लोग पिछले तो कुंकुम लगा लो, कृपा करो कृपा नाथ कुंकुम तो लगा लो। कुंकुम आप कुंकुम लगा लो, हे नाथ मैं आप लगाऊ, मैं नाथ आप लगाऊ। अरे होश है तो उसी दम कहते मेरा पाप है ही नहीं, पापा की ताकत नहीं है। भगवान के सामने पापों की शक्ति नहीं है। पाप उदाहरण काम किए जाए उन काम में मंदा से मंदा काम है वो पाप करना है। आपके शुभ कर्म भी गीता के 9 अध्याय में लिखा शुभ शुभ फल ले मोर से शुभ और अशुभ दोनों ही खत्म हो जाए, पाप और पुण्य दोनों खत्म। शुभ शुभ फल ले मोर से विभक्त हो माओ पैसे से शुभ शुभ फल ले शुभ शुभ पुण्य भी पाप भी सब दुष्ट हो जाएगा। भगवान के प्यारे भक्त बन जाओगे, कृपा करो कमरे काम कमर से काम कोको लगा लो। इस बार प्रार्थना करते हैं, बहुत सुगम बात है, सरल बात है, सीधी बात है, पर देर ने कैसे उठ गई बोलो। किसी ने कहा मेरी बाप ने चाचा ने ताऊ ने भाई ने किसी का भाई बेटी बेटा बच्चे यही गया। अब वह फिर नहीं कहते बदल गई नहीं, आप बदलिए सब आप खुद खूब आप बदल आपके अभ्यास है। भाई कहते उठते थे बीनी कहते उठ जाते, भाई कहते उठूंगा नहीं, भाई देखती है भाई मेरा नाम नहीं है या भाई कैसे ससुराल है या मेरे भाई नाम नहीं है, भाई कैसे उठेंगे नहीं, अरे बीनी कहते उठ जाएगी ऐसा हो जाएगा। भाई जन्म से छोटे बच्चे ऐसे है पर गई अब भी बाइक है पिहर में से बाइक होता भाई बेटी बेटा प्यार से बेटा कहते बेटा कोई मिल नहीं गया था। अभी भी जाए तो पिता के घर में थोड़ी सी मिल नहीं करे, पिता घर में मिल नहीं कहते ये तो भाई ही है। हाँ भाई सिर पर हाथ रखेगा, नरक देवनाथ गया चित्रकूट सीता ने दोष कर गया सीता में आते गए पुत्री पवित्र किया गुरु पुत्री का यह ने बीन नहीं तेरे काम किया नरक वाले ने बीन नहीं कहा पुत्री पवित्र किया गुरुदेव बेटी तेने दोनों को पवित्र कर दिया खुश हो गए। एहलकार नाराज हुए हमारी गिरी लाडली महाराजी कुंवरी और जंगल में बैठी है पूरा कपड़ा नहीं खावन ने अन्न नहीं काम गए नौकर नहीं घर नीचे आप हाथ ये शौक पर बिराज दे थे और सीता जी निज पानी सुवारे निज हाथ से सुवारे भाई कौन ले शनिग्राजी भाई कहते हैं सिर पर याद रहेगा बेटे तेरा दोनों को पवित्र कर दिया हमारा कौन होता सोचने को पुरुष अच्छा होता तो एक कुल को उद्धार करता है ये स्त्री सोची मुझे अच्छी तो दो कुल को पा रहे हैं। अरे कलंक लगवाई थी दो कुल को लगा रहे ढूंढा काम है आप लोगों से न काम है, आप एक पवित्र होते हो आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपके जन्म में भी पवित्र हो जाए, घर में आ जाते पवित्र हो जाए। उपनिषद माया है, अवित अवित न जन्म से मानव घर में कोई अवित मान जन्म ही नहीं, जन्म मारा है बेटा भी जन्म, पिता ही जन्म, तो पोता ही जन्म, जनक जनक जनक अस्कूल सुन जाता, स्कूल में नहीं हुआ शीर ध्वज ना होता, शीर ध्वज मैं जनक ही जनक कह रहा, सब जनक, सब जनक है, जनक की पीढ़ियां चलते, ऐसे ज्ञानी महात्मा हुए। हिता स्नेह सीता जी पर पाली पत्र तो रो पड़ेगा, इसी तो आज चली जाएगी सिर्फ हजरे ऋषियों के बने महाराज ज्ञानी महात्मा गए मिट्टी महामर्याद ज्ञान की ऐसे जानेंगे मेरी तो चली जाएगी। मेरी बेटी कहते हैं मेरी नहीं कहा जय देने का मेरी जल्दी बेटी कहते हैं पुत्री पवित्र किया करो तो सन्मुख हो जी मोह जब ही जन्म कोटि नगना सही तब ही ईश्वर से भगवान के सन्मुख होना वो कितना सुगम बतावे। अब आज से पाप कोई तरह का नहीं करूंगा, केवल भजन करूंगा, हर भगवान का हो गया मैं, ऊपर पर पाप नहीं करूंगा। इतना बढ़िया काम है, भगवान हो जाओ, सब हो जाओ, पापी से पापी, पुण्यात्मा पुण्यात्मा, अच्छे मंदे सब शरण हो जाओ, किसी के लिए मना ही नहीं है, सब के लिए चार ऊपर हो गया भाई। वासुदेव सर्वम और विश्व रूप दोनों एक ही है, अलग अलग सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम सदा करिए, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट एक नाश ही तब ही। और जो आया है कथा में कि राजा का मित्र हो गया, ज्यादा ही नौकर हो गया, तो लेनदार थे ऊपर वे भी चुप हो गए, या बराबर अब कुछ मत कहो, राजा का नौकर है अब कदर चुका दे, राजा के हो गया हमें घर चुप जा रहा, राजा शुद्ध हो गया, राजा का अर्षित हुआ, अच्छा सेठ अर्षित हो जाए तो करदार चुप हो जाते हैं, जब कोई बात नहीं, अब बात है कि नहीं बताओ, सब कहते थे हम भाई ऐसे, वो बोले कुछ नहीं, मैं नौकरा आपका हूं, अब हमारा नौकर है, शेड ही रहता है हमारा है, क्यों तंग कर दो, कितना कर दे, लो ले लो हमारा, इस नौकर की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा नौकर है, शेड भी इतना कायदा रखे, इतना कायदा भगवान नहीं रखेंगे, और सही भगवान कमजोर है,